Ogłoszenie społeczne. Jesteś młody, zdrowy. Uważasz, że ciebie to nie dotyczy. Myślisz, że nie musisz nosić maseczki, bo przecież to nic nie daje, ogranicza twoją swobodę, a przecież nie ma żadnej pandemii. Ignorancja i egoizm mogą być bardzo niebezpieczne. Zasłanianie nosa i ust nie boli, a zdrowy rozsądek nic nie kosztuje. Nosząc maseczkę, chronisz siebie, swoich bliskich i nas wszystkich. To nie kwestia przymusu, ale odpowiedzialności i mądrości. Pomóż zatrzymać koronawirusa. Ogłoszenie społeczne. Wybiła szósta. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 18 listopada, środa. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Liczba chorych na koronawirusa spada. Rząd mówi, że najgorsze za nami. 2 miliardy złotych dla firm, które ucierpiały z powodu epidemii. W Sejmie prace nad ustawą o COVID-19. Donald Trump zdecydował o wycofaniu ponad 2000 amerykańskich żołnierzy z Afganistanu. A zaczynamy od raportu epidemicznego w Polsce. Kolejny dzień z rzędu spada liczba zakażeń koronawirusem. Ostatnie dane Ministerstwa Zdrowia mówią o liczbie poniżej 20 tysięcy chorych. Najwięcej zakażeń odnotowano w województwach śląskim, dolnośląskim i mazowieckim, ale nigdzie liczba chorych nie przekroczyła 3 tysięcy. Rząd mówi o powolnej stabilizacji, choć wciąż dalekiej od optymizmu. Relacja Sylwii Białek. Minister zdrowia Adam Niedzielski zwrócił uwagę, że sytuacja związana z epidemią stabilizuje się i widać to nie tylko w liczbie dotyczącej nowych przypadków zakażeń. Widać to w liczbie badań, w zleceniach na przeprowadzone testy, które pochodzą z systemu podstawowej opieki zdrowotnej. Minister zdrowia przypomniał, że obostrzenia wprowadzone w wyniku pandemii obowiązują do 29 listopada. Do tego czasu, jak mówił, nie będzie żadnych zmian ani obostrzających, ani luzujących przepisy. Sylwia Białek, Polska. Radio. Do budowy szpitali tymczasowych włączają się spółki Skarbu Państwa. Taką placówkę w Krynicy Zdroju buduje firma Tauron. Szpital powstanie na terenie Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowego. Tymczasowy szpital w Krynicy Zdroju będzie funkcjonować na 5 piętrach. Łącznie będzie mógł przyjąć 168 pacjentów. Przy budynku postawiono też zbiornik na 11 tysięcy litrów tlenu dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Budowa dodatkowej infrastruktury jest działaniem priorytetowym, zaznaczał na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia minister aktywów państwowych Jacek Sasin. To, co jakby jest największym wysiłkiem, to jest budowa szpitali tymczasowych. Wiemy, jak wiele łóżek jest potrzebnych dla chorych i spółki Skarbu Państwa podjęły się tego wysiłku. W tej chwili budują 16 szpitali tymczasowych. Nowa placówka przeszła już niezbędną kontrolę sanepidu. Ma również podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Michał Fedusia, Polskie Radio. Wczoraj do szpitala na Stadionie Narodowym trafiło kolejnych 200 łóżek. Obecnie jest tam ich 500. Do grudnia ma powstać przynajmniej jeden szpital tymczasowy w każdym województwie. Placówki są przeznaczone dla pacjentów w lżejszym stanie, nie wymagających wsparcia respiratorów, a jedynie podawania tlenu czy leków. Za 4 godziny Sejm wznowi obrady po 2-tygodniowej przerwie związanej z sytuacją epidemiczną. Posłowie zajmą się m.in. projektem ustawy o COVID-19, która ma pomóc branżom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z epidemią. Zgodnie z projektem wartość pomocy wyniesie około 2 miliardów złotych. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało o przywróceniu w prawach członka partii 13 z 15 zawieszonych we wrześniu posłów, którzy głosowali przeciw tzw. piątce dla zwierząt. Wśród nich nie znaleźli się ani były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, ani poseł Lech Kołakowski, który wczoraj zapowiedział odejście z partii i stworzenie własnego koła. Decyzję władz partii komentował w Polskim Radiu 24 poseł PiS Marek Suski. To nie jest tak, że to pan Kołakowski zakłada koło, tylko pan Ardanowski. No to jak go można odwieszać, skoro on się sam, że tak powiem, już podał do dymisji z Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma takiej pewnie możliwości, żeby go odwiesić, skoro on nie chce być z nami. By zarejestrować w Sejmie koło poselskie, potrzeba co najmniej 3 posłów, by założyć klub co najmniej 15. Prezydent Donald Trump jeszcze przed końcem kadencji chce wycofać z Afganistanu i Iraku 2,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy. Decyzję o wycofaniu części kontyngentu ogłosił pełniący obowiązki sekretarza obrony Christopher Miller. Joe Biden w kampanii prezydenckiej także był zwolennikiem redukcji żołnierzy, ale chciał pozostawienia części jako platformy antyterrorystycznej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.

Kłaniam się nisko. 6.09. Mam przyjemność być z Państwem od godziny 6 rano. To przyjemność. Z mniej przyjemnych elementów to to, że jestem sam bez Małgorzaty, ale trzymamy kciuki za jej powrót do zdrowia. Niniejszym czynie powinności wydawcą dzisiejszego przedsięwzięcia radiowego, antenowego jest Paweł Turski. Program realizuje pani Elżbieta Malinowska i życzymy Państwu wspaniałej zabawy i przyjemności ze słuchania starannie wyselekcjonowanej muzyki na początek. Alicia Keys, Jack White, Another Way to Die. Dzień dobry! Trójka. Program trzeci. Well, how's your view of things today? God, young to fade away. The sinner Simba aren't aware. Our fables take us everywhere. I can't keep up with you. I can't compete with history. a dove or two. The mystery must stay inside. Look our homes, look our lives in control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Once upset my kin, accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed the change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Godzina 6.17 to Biffy Clyro i Bubbles. Utwór zatytułowany, no, tak jak na imię ma jeden z moich ulubionych bohateri seriali. To chodzi o serial Chłopaki z Baraków, Trailer Park Boys. Jeden z bohaterów ma tak na imię. Mockumentary, pionierski serial w tym... To jest gatunek? No jest gatunek. Jak jesteśmy przy filmach, jak jesteśmy przy kulturze audiowizualnej, to film jest dobry na wszystko, jak niektórzy mawiają. Nie wiem, ja tak mawiam na przykład. No i z takiego założenia wyszła również instytucja filmowa Silesia Film, która w ostatnim tygodniu uruchomiła specjalne infolinie dla widzów. Dzwoniąc pod jeden z numerów, możemy nie tylko porozmawiać o filmie, lecz także otrzymać propozycje tytułów godnych uwagi. Jak w praktyce taka filmowa teleporada działa i jak film ma nam poprawić humor, to sprawdził Paweł Turski, któremu humor wcześniej zepsułem ja. Dzień dobry, ja dzwonię, bowiem słyszałem, że tutaj poleca się osobom zmęczonym lockdownem filmy. Na co ma pan ochotę? Wolałby pan coś lekkiego, łatwego i przyjemnego, ale z drugiej strony coś, co gdzieś tam jakąś skłoni pana do refleksji tego, co pan zobaczył? Czy na przykład woli pan jakieś polskie kino? Nie wiem, nie myślałem nad tym. Chciałbym, żeby ten film poprawił mi humor i jednocześnie był ambitny. Myśmy wyświetlali te wakacje. Bardzo fajny film. Mnie się on super podobał. Nazywał się Sokół z masłem orzechowym. Taki dość dziwaczny tytuł. Opowiada historię chłopca, który jest zamknięty w ośrodku opiekuńczym. Choruje na zespół Downa i jego największym marzeniem jest to, żeby poznać swojego idola, który jest gwiazdą wrestlingu i wyrusza w podróż, żeby go odnaleźć. Także taki film drogi, bardzo fajny, bardzo dobrze się go ogląda i on jest taki bardzo mocno pozytywny, więc myślę, że na taki czas, taki też dość dziwaczny, to myślę, że może być taki trochę lżejszy i przyjemny. Wie pani co? Nie brzmi to jak film, który miałby mi poprawić bawić humor. Myśli pani, że mimo wszystko powinienem go obejrzeć? Tak, myślę, że tak, że on jest taki właśnie słodko-gorzki, ale bardzo dobrze się go ogląda i mnie się osobiście bardzo podobał. To jest coś, co gdzieś tam ostatnio właśnie wszystkim znajomym też polecam. I poza Sokołem w maśle orzechowym pani z infolinii zadeklarowała także pomoc w poszukiwaniu dalszych tytułów. Swoje propozycje komedii Pawłowi podesłała. Jeżeli życzą sobie państwo dowiedzieć, jakie to filmy, to Paweł czeka przy telefonie. 2 2 7 3 zachęcam serdecznie. Teraz Wonky One, Las i godzina 6.20. Posłuchajmy, jak pięknie Paprodziad śpiewa. Nie tak popołętać się, popamiętać. Daj mi las, daj mi wejść, daj mi węgnać. Daj przed siebie iść, dokąd wprost nie pamiętać. Zawiesić oko na liści zielonych ciałach. Przyjemność nie mała. Cztery minuty po godzinie 6. W porannym programie Pora na Trójkę. Teraz tak lekko Państwa postaram się zainteresować tematem kolejnictwa, dlatego że w przyszłym tygodniu jest Dzień Kolejarza Ogólnopolski. No i przygotowując się na to święto, zgłębiamy i przeglądamy tematy związane właśnie z pociągami i znaleźliśmy taką ciekawostkę, że Brytyjczyk Chris Crocker White zbudował miniaturowy wyświetlacz rozkładu jazdy pociągów. No i pasażerowie takie rozkłady mogą sami budować, bo to żaden urząd miar i wagi Wielkiej Brytanii nie zabrania, byleby to bazowało na rzeczywistych danych. No i część elektroniczna urządzenia składa się z zaledwie 4 elementów, a sercem układu jest płytka Raspberry Pi Zero W wraz z kartą pamięci. Do niej podłączono popularny wyświetlacz OLED o przekątnej niecałych 3 cali i wszystko zasilane jest z USB. No i ja sobie myślę, że to jest prawdziwy miłośnik kolei, że nie tylko notuje numery pociągów, które przejechały, tylko sobie jeszcze zbudował rozkład, którym się może dzielić z innymi. Ponieważ nadchodzi wielkimi krokami ten Dzień Kolejarza, to pomyślałem, że podpytamy Państwa o to, jakie jedzenie zabrać najlepiej ze sobą do pociągu. Jest to oczywiście pytanie z przymrużeniem oka. 2 2 7 3. Can hardly breathe when you're here with me.

program trzeci. Barbiturates, alcohol, a plastic bag, the paper flag will save you from the morning news, a skin tight news, a goodbye song. They all thought that you're gonna make it last. She stabbed you once, you did it twice. If I had to choose between nothing and pain, I'd choose pain. The Frisco life will be your ultimate point of view. The passing cars will pause your heart rate on a count of one. The Frisco lights will be your ultimate point of view. The passing cars will like stepping off a curb. The day that Joseph Stalin died, she went for a walk and she never got back. We thought she might be hiding on your way back home. Put a record on, let go the wheel, that paper flag will save you from the fall, the fall. The Frisco lights will be your ultimate point of view. The passing cars will pause your heart rate on a count of one. The Frisco lights will be your ultimate point of view. The passing cars will pause your heart rate on a count of one. They brought in the carcass. 20 minut do godziny 7. To polski zespół Nel, utwór zatytułowany Frisco Lights. No i patrzę teraz na ich Facebooka. Na szczęście panowie funkcjonują, bo ten utwór ma dobre 10 lat. Natomiast rzeczywiście Facebook widzę, że jest aktywny, no w miarę, bo z 4 czerwca ostatnia transmisja na żywo, także panowie z zespołu Nel, jeżeli ktokolwiek, kto ich zna, słucha teraz, niechaj tam funkcjonują jakoś, niech działają, niech robią, bo to zacna twórczość bardzo, moim zdaniem oczywiście. No dobrze, przegląd prasy w Trójce, to jest ten moment, kiedy właśnie gazety biorę w rękę. No i po pierwsze, mam w ręku Rzeczpospolitą dzisiejszą, w której jest ciekawy artykuł dla fanów motoryzacji. Okazuje się, że auta na benzynę zjadą z dróg szybciej niż nam się wydawało, bo przechodzi teraz transport drogowy, elektryfikację, wygaszanie aut spalinowych w Europie. Jest tutaj cała tabelka z tym związana. Pierwsza w kolejności jest Norwegia, potem Austria. Mówimy tutaj o latach 2025. No, zdaje się, że to jest w ogóle tak odległa przyszłość. No nie, to jest 4,5 roku raptem. No i Hiszpania jest na samym końcu, jak chodzi o zakaz sprzedaży aut napędzanych paliwami kopalnymi, bo jest to 2040 rok. To Hiszpania i Francja. Polski w tej tabeli jeszcze nie widzę. Zobaczymy, jak to się potoczy. Szczegóły i ciekawy artykuł na ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej. Oszukałem, mówiłem przed chwilą, że Rzeczpospolita. Cofam. Dziennik Gazeta Prawna o elektryfikacji aut użytku codziennego. Teraz z kolei Rzeczpospolita tym razem. I uwaga, sejmowi kierowcy. To jest ciekawostka, ja w ogóle o tym nie pomyślałem. Koronawirus przetrzebił sejmowych kierowców. Szoferzy mający kontakt z ważnymi osobami w państwie zostali mocno dotknięci pandemią i to pomimo środków bezpieczeństwa. No i Kancelaria Sejmu miała sobie zdać sprawę ze skali zakażeń na początku listopada. Szczegóły, no to w dzisiejszej Rzeczpospolitej. A ja sobie wyobrażam bez problemu, że na przykład minister jedzie sam takim samochodem rządowym, ministerialnym i z tyłu wiezie kierowcę. To by było coś. Nowe otwarcie w Mołdawii, Gazeta Wyborcza. Nowe otwarcie w Mołdawii, mamy panią prezydent w Mołdawii i na tej samej stronie, jak chodzi o zagraniczne informacje, w Peru w ciągu tygodnia mamy trzeciego prezydenta. Także piękna pani prezydent Mołdawii na górze, strony 10 dzisiejszej Gazety Wyborczej, a na dole trzeci prezydent w Peru. Rzeczywiście zamieszki tam trwają, naród się burzy. W tej chwili 76-letni Francisco Sagasti został nowym, tymczasowym prezydentem Peru, a poprzednik odszedł zaledwie po tygodniu i no cóż, już ma prokuratora na karku. Historia zna takie przypadki. Na koniec Super Express, no bo jakże by się mogło obejść bez mojego ulubionego, kolorowego periodyku, w którym co prawda za dużo liter nie ma, ale nadrabia to zdjęciami. Mamy panią, która za 5 milionów zrobiła się na Kim Kardashian. Patrzę na taki artykuł i się od razu, jak prawdziwy Polak, zastanawiam. Ciekawe, skąd miała na to pieniążki. Odwracam stronę i tutaj człowiek, który mógłby już się nie odzywać, ale mimo wszystko dalej brnie. Sławomir Świeżyński. Tym razem o strzelaniu do kogutów i z flintą, rusznicą, niczym gajowy gugała, niczym... Rzeczywiście, no. Pan ma tutaj takie hobby, no. Niech przy nim zostanie, ale to tylko moje zdanie. Think About Things, utwór, z którym Islandia wystąpiła na, ma zamiar wystąpić na tegorocznej edycji Eurowizji, czyli Think About Things i Daddy Og Gangam ma, ja słaby jestem z tego języka islandzkiego. Także tak tylko czytam, niewiele rozumiem. Kwadrans do siódmej. I know I love you. I find it hard to see how you feel about me, 'cause I don't understand you. Oh, you are yet to learn how to speak. When we first met, I will never forget, 'cause even though I didn't know you yet, we were bound together then and forever, and I could never let you go. To know, what do you think about things? Believe it, I will always be there, so you can tell me anything and I'll listen. 13 minut do godziny 7, program Trzeci Polskiego Radia i teraz pochylimy się nad bardzo wyjątkowym tematem w polskim kolejnictwie, mianowicie nad wagonami wars, które no, znikną prawdopodobnie, dlatego że miejsce warsów zostanie zastąpione automatami wendingowymi, jak to się ładnie po polsku nazywa, no to chodzi po prostu o automaty z jedzeniem. Stąd pytanie do Państwa, co najlepiej wziąć ze sobą do pociągu do jedzenia, żeby tam pieniędzy nie wydawać. 2 2 7 3, Paweł czeka przy telefonie. Natomiast wracając do samych automatów, jajecznica, schabowy czy żurek najlepiej smakują w pociągu i jak się okazuje, już niedługo wagony restauracyjne właśnie konkurencję będą miały. PKP Intercity przymierza się do zainstalowania automatów wendingowych w pociągach i czy instalacja takich maszyn to w ogóle dobry pomysł? Oto na dworcu centralnym w Warszawie pytał Stanisław Perzyna. Nie zastąpi kontaktu z ludźmi, że tak powiem. Myślę, że tak niektórym nie spełniłoby oczekiwań. PKP Intercity jest obecnie na etapie badania rynku i analizy najlepszego modelu biznesowego w zakresie maszyn wendingowych. Katarzyna Krztuk, rzecznik prasowy PKP Intercity. Takie maszyny planujemy zamontować w wagonach Combo oraz elektrycznych zespołach trakcyjnych ED74, które są obecnie modernizowane. W każdym z wymienionych pojazdów planujemy montaż 2 automatów. Jeden będzie oferował napoje gorące, drugi napoje zimne, a także słone i słodkie przekąski. Zakładamy też, że płatności będzie można dokonywać tylko kartą. Nie zawsze chodzą panowie, którzy na przykład, nie wiem, rozdają czy kawę, czy herbatę, czy jakieś tam, nie wiem, przekąski, więc myślę, żeby coś takiego się sprawdziło na pewno. To trochę zawęża możliwości. Poza tym nigdy z czegoś takiego nie dostaniemy posiłku ciepłego na przykład. Nie wszyscy potrafią korzystać z takich automatów. Jednak kontakt bezpośredni z obsługą też jest na plus. To jest tak naprawdę tylko i wyłącznie podłączenie do sieci, czyli gniazda sieciowego w wagonie. Piotr Krężel, menadżer marki Event, polskiego producenta automatów wendingowych. Należy też pamiętać o tym, że miejsce, w którym będzie stało urządzenie, należy przenieść chociażby przez drzwi w wagonie. Także no, na te trudności należy też zwracać uwagę. Pewnie byłby z tym problem, żeby gdzieś go w ogóle umiejscowić. Musiałby być gdzieś na korytarzu, gdzie są większe te przestrzenie, żeby ludzie mogli przychodzić. W naszym wypadku myśmy przeprowadzili kilka badań laboratoryjnych, które umożliwiają odstawianie naszych urządzeń w takie miejsca. Jeżeli jest automat odpowiednio dostosowany i jest przygotowany do działania w takim środowisku, to nie powinno być żadnych problemów. Wszystko wskazuje na to, że automaty już niedługo pojawią się w pociągach. O to, czy automaty mogą wyprzeć wagony wars, zapytałem Aleksandra Kiereckiego, redaktora naczelnego portalu transinfo.pl. Warsy pozostaną z nami na dłużej. Automaty nie są w stanie zagrozić popularności tradycji wagonów wars. To jest podobnie jak z restauracjami i food truckami, że oba rodzaje świadczenia usług gastronomicznych znajdą swoich wielbicieli. Tak samo będzie z warsem i automatami. Część osób będzie korzystała z automatów, część pójdzie zjeść coś gorącego do wagonów wars. Także wydaje nam się, że automaty nie zaszkodzą warsowi i będziemy mogli z nich korzystać także w przyszłości. W polskich pociągach automaty wendingowe kiedyś już były zainstalowane, konkretnie w kolejach śląskich. Z pomysłu jednak wtedy przynajmniej dosyć szybko zrezygnowano. Relacja Stanisława Perzyny, bardzo dziękuję. Teraz powtarzam pytanie. Co najlepiej zabrać ze sobą do jedzenia do pociągu albo do autobusu? To już co kto woli. 2 2 7 3, Riverside, Celebrity Touch w Trójce. Is to be in you. I'm still the fool I am. I can satisfy my hunger. I can satisfy my thirst. What about a feeling of importance? Now I've got my chance. This is just what I need to be in everyone's eyes. To be hardwired to all brains and control. We'll be right back.